Van ya da vatan. Kimdi sarsılan? Sonra kalkıp birbirine sarılan. Toprağı yorgan, evleri mezar, yüzlerce can. Sonra binlerce, binlerce toprağın üstünde soğuktan donan. Van ya da vatan. Sarsılan ve koşan. Koşan ve saran yaraları. Koşan ve sarıp sarmalayan insanları. Hatta ta Japonya'dan. Van ya da vatan. Ellerinin işledikleri yüzünden evleri başlarına yıkılan. Taşı atıp başı altına tutan insan. Sakının o fitneden ki seçip de özellikle vurmaz içinizdeki zulmedenleri. Vatan ya da Van. Bir musibet kaç nasihate denk. Var mı ibret alan? Evleri yıkan afet insanlığı yapıyor mu ne? Yıkan ve yapan. Kün fekan.